आप अतीत को भूल जाने के लिए करते हैं, लेकिन अतीत को भूल करके भविष्य में मार्ग तक जाएगा। अतीत तो हमारा प्रेरणा स्रोत है, अतीत का अनुभव तो हमारा आधार है। इस संबंध में दो एक बातें समझने की जरूरत है। पहली की बात यह है, अतीत को भूल जाने का अर्थ अतीत की तरफ वो जब हम सम्मोहित होकर आंखें गड़ाए हुए हैं, वो जो हम हिप्नोटाइज अतीत पर आंखों को सिदाए हुए हैं, उन्हें बहुत से पता नहीं चली है। अतीत को भूल जाने का यह अर्थ नहीं है कि अतीत था ही नहीं, अतीत को भूल जाने का यह अर्थ भी नहीं है कि अतीत को जो अनुभव उपलब्ध हुए थे वे नष्ट हो जाएंगे। आप बचपन को भूल जाए इसका यह अर्थ नहीं है कि बचपन में जो सिखाया है और बचपन के अनुभव को जिससे आप गुजरे हो वो नष्ट हो जाए। वो तो सदा आपके साथ है, जिस अनुभव से आप गुजरे हैं वो अनुभव कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन उस तरफ उस अनुभव की तरफ आंखों को लगाए रखने से नुकसान हो। मनुष्य की जाति जिन अनुभवों से गुजरी है वो उसके मार्ग मज्जा और खून के हिस्से हो गए। हम जो हैं आज वो हमारे सारे अतीत का परिणाम है, वो हमारे खून में समाविष्ट हो गया। उसे बुलाने का इस भांति कोई भी उपाय नहीं है, देख के हम टूट जाएंगे। हम अपने अतीत ही हैं, हम नहीं क्या। वो जो अनंत काल से जला हुआ इकट्ठा हो गया है वो सब हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन उस पर आंख गड़ाए रखना तो भविष्य में गति करने में बाधा बनता है। उसमें आंख लगाए रखने की कोई भी जरूरत नहीं, वो तो हमारे आंख है, वो हमारे भीतर है, हम वही हैं। और जितने हम आगे बढ़ते हैं उससे वो नष्ट नहीं होता, वही आगे बढ़ता है। वो जो अतीत है वही वर्तमान को पार करके भविष्य में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हमारी आंखें उलझी रहे अतीत में, ये भी ध्यान रखें कि उसी बात को याद रखना पड़ता है जो हमारे प्राणों में प्रवृत्त न हो गई है। जो प्राणों में प्रवृत्त हो गई है उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वस्तुतः जो अतीत है, वस्तुतः जो हुआ है वो तो हमारे खून में समाविष्ट हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ है और हमने कल्पना करके बांध रखा है, झूठ अतीत के नाम पर खोप रखा है, इसी को याद रखने की जरूरत पड़ती है। वस्तुतः अतीत हमारा हिस्सा, काल्पनिक अतीत प्रोजेक्टेड जो हमने सोच रखा है मान रखा है वो हमारी कल्पना है, इसको अगर हम भूल जाएंगे तो वो जरूर मिल जाएगा, वो जरूर भी जाना चाहिए। हमने अतीत के नाम पर बहुत कुछ कल्पित बातें सोच रखी, वे न होंगे न होने का कोई कारण। अतीत महापुरुषों के नाम पर जो हमने मालूम क्या क्या कल्पना सोच रखी, उसमें काव्य ज्यादा है, हमारी श्रद्धा ज्यादा है, सत्य बहुत कम है। अभी तो भी एक मित्र आए और वो कहने के लिए अजीब अजीब बातें हैं। महावीर के लिए कहा जाता है कि पहले बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकता हूं कि महावीर का खून सफेद। मैं हैरान हुआ और उन्होंने जो दलील दी वो ये कि मां, हम जानते हैं कि मां के शरीर से खून दूध बन के निकलता है, उसके स्तन से दूध बन के निकलता है। तो उन्होंने कहा देखिए आखिर माँ के शरीर से सफेद दूध निकलता है, ऐसे ही महावीर के शरीर में सफेद दूध बहता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसी बात कह रहे हैं कि दो ही अर्थ हो सकते हैं। माँ के स्तर में तो वो यंत्र है जो खून के सफेद हिस्सों को अलग करता है और लाल हिस्सों को अलग करता है। माँ के शरीर भर में खून नहीं दौड़ते, सफेद दूध नहीं दौड़ रहा है। यंत्र है जो खून को दो हिस्सों में तोड़ देता है, सफेद पार्टिकल्स को दूध की तरह बाहर ले आता है। इसके दो ही अर्थ है, या तो महावीर के पैर में जहां सांप ने काटा और सफेद दूध निकला वहां स्तर हो पैर न हो, और अगर पूरे शरीर में ही सफेद दूध दौड़ता रहा हो तो इसका एक ही अर्थ है कि महावीर का पूरा शरीर माँ के स्तन की तरह काम कर रहा हो। बिल्कुल यहां सागरपन की बात है। कविता तक तो बात थी, काव्य तक बात थी, कभी की ये कल्पना हो सकती है कि महावीर इतने प्रेमपूर्ण है कि जो उन्हें काटता है, जो उन्हें काटे, जो सांप उन्हें काटे और गैर उनके ऊपर फेंके, उसके प्रति भी उनके हृदय से मां की तरह प्रेम निकलता है। ये तो समझ में आने वाली बात हो सकती है, और इसको काव्य का प्रतीक भी दिया जा सकता है। लेकिन पैर के सबसे दूध निकलता हो वो ही रास्ते, या तो पूरा शरीर स्तन की तरह काम कर रहा हो, या शरीर में मवाद पड़ गई हो, खून न हो, पूरा शरीर खा गया हो। महावीर जैसे स्वस्थ आदमी का शरीर खराब हुआ नहीं हो। लेकिन इस तरह की बातें हम सोचते हैं, महावीर के लिए कहा जाता है कि वो रास्ते से अगर निकलते हो और कांटा पड़ा हो तो कांटा उन्हें आता देख कर अगर सीधा हो तो जल्दी से उल्टा हो जाता है, जिससे महावीर के साथ में कांटा न लग जाए। तो ये काव्य तो बहुत सुंदर है और काव्य तक रहे तो बड़ा भीतिकर है। जरूर ही महावीर जैसे चारे आदमी के पैर में कांटे को भरना नहीं चाहिए, लेकिन कांटा कोई भी नहीं करता, कांटा किसी की फिक्र नहीं करता और किसी को देख कर उल्टा नहीं हो जाए। मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद तो रेगिस्तान से थे, तो जहां भी जाते उनके सिर पर एक बदली हमेशा छाया बनी हुई घूमती रहती, छतरी की तरह बनी। काव्य तक बात ठीक है, हमारा प्रेम प्रकट होता है, ये भी ठीक है कि मोहम्मद जैसे आदमी के ऊपर बदली की छाया होनी चाहिए, लेकिन कोई बदली किसी के ऊपर छाया नहीं बन। अभी हमने देखा कि गांधी को गोली लगी तो गोली फूलने बन गई, वो हमारे सामने हुआ। गांधी की हड्डियों को गोलियों ने उसी तरह छेद दिया जैसे किसी बुरे से बुरे आदमी की हड्डियों को छेद दी। गोलियों ने कोई फिक्र नहीं की कि गांधी की हड्डियां हैं तो उनको मछली को फूल बन जाओ। लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसा हो, कहानी ऐसी बनी जा सकती है कि गोलियां तो मारी गई लेकिन गोलियां फूल हो। जीसस को सूली पर लटकाया गया तो जीसस मर गए, लेकिन पीछे कहानियां घर ली गई तो वो मरे रहे, वो पुनर्जीवित हो। फिर पुनर्जीवित होते हुए कब मरे इसकी कोई पता नहीं, फिर वे मरे भी कि नहीं मरे कभी कोई पता नहीं। अतीत के नाम पर हमने बहुत कुछ छोपा है, और वो जो छोपा है वो जरूर अगर हम ईश्वर अतीत का छोड़ दें तो विलीन हो जाए, लेकिन वो विलीन हो जाना चाहिए उससे मनुष्य के संबंध में, मनुष्य के स्वभाव के संबंध में। सच्ची बातें स्पष्ट नहीं होती, झूठे फिक्शन और कहानियां खड़ी होती। अभी एक मित्र ने सुबह मुझे कहा कि महावीर आहार तो करते हैं, भोजन तो देते हैं, लेकिन सच्ची बेसाब नहीं जाते, बिहार नहीं करते। ये सारी की सारी बातें हम खोते हुए हैं, व्यक्तियों के ऊपर भी, युगों के ऊपर भी हमने इस तरह की बातें खोती। हमने अतीत की एक कल्पना बना रखी है और उस कल्पना पर हम सम्मोहन की तरह अटके हुए हैं। जब मैं कहता हूं अतीत को भूल जाओ तो मेरा मतलब है ये सारा सम्मोहन का जाल जो हमने बीच में फैला रखा है इसे हटाओ और सत्यों को देखो ताकि आगे कहीं से सुंदर जीवन निर्मित हो सके। लेकिन उस जीवन को निर्मित करने के लिए सत्य टेक्स्ट देखने पड़ेंगे, उस जीवन को निर्मित करने के लिए उपन्यासिक कल्पनाएं और कवियों की कल्पनाओं में नहीं भटक जाना पड़ेगा। लेकिन हम तो तथ्यों को देखने के आदि ही नहीं, हम तो धीरे धीरे इतने पुराण कथाओं में खो गए हैं कि तथ्यों को देखने की आदत ही जैसे हमें भूल गई। अभी मैंने एक किताब पढ़ी, जेनी नाम का एक पश्चिमी यात्री भारत आया, उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी जिस किताब में लिखा हुआ था कि ओम का पाठ करने से सब तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ओम के पाठ करने से दूर न हो जाती। और न केवल ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई ठीक से परिपूर्ण रूप से ओम का पाठ करे तो मृत्यु पर भी विजय पा सकता है, उसके पास मृत्यु फटक नहीं सकती। वो किताब हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने पढ़ी है और वही किताब अकेली नहीं है, ऐसी हजारों किताबें हैं जिनमें इस तरह की बातें लिखी हैं। लेकिन हमने से तो कोई उसकी खोजबीन करने नहीं गया, लेकिन वो दिल्ली जो था पढ़ते उसके जब ये पता चला कि स्वामी शिवानंद सन्यासी होने से पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं, तब तो उसने सोचा कि ये आदमी तो तथ्य की बात कह रहा होगा। वो दिल्ली सीधा ऋषिकेश पहुंच गया और जाकर के स्वामी शिवानंद के सत्संग को जाकर कहा कि मुझे अभी स्वामी जी से मिलना है। उन्होंने इतनी अद्भुत बात लिखी है कि अगर ये सच है तो मनुष्य जाति के जीवन में अमृत की वर्षा हो जाए, फिर दवाओं की कोई जरूरत नहीं, मेडिकल कॉलेज की कोई जरूरत नहीं, किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इतना अद्भुत सूत्र उन्होंने खोज दिया, मैं एकदम उसके दर्शन करना चाहता हूँ। उस सत्संग का कि अभी आप नहीं मिल सकते, स्वामी जी बीमार है और डॉक्टर मुझे नहीं देता। उस जमीन का क्या कहते हो, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि स्वामी जी कभी बीमार पड़े। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जो उनके पास करें कि कोई बीमारी कभी बात नहीं हो। अब तो स्वामी जी मर भी चुके हैं, लेकिन अगर हम पहली तो बात हम गए ही नहीं होते, क्योंकि हम में से किसी की बुद्धि में ये बात पैदा नहीं होगी कि इस तरह की कहानियां गढ़ना अनैतिक है। इस तरह की कहानियां गढ़ना समाज को देश को भटकाने और भरमाने के रास्ते किसी को ख्याल ही पैदा नहीं होगा। और अगर हम में से कोई गया भी होता और स्वामी जी बीमार मिल जाते तो हमारा भक्त हृदय कहता कि स्वामी जी लीला दिखा रहे, वो कहीं बीमार हो सकते, वो भक्तों की परीक्षा ले रहे। जो भक्त श्रद्धावान होगा वो जानता है कि स्वामी जी कभी बीमार नहीं पड़ सकते, जो नास्तिक है उनको दिखाई पड़ेगा कि बीमार पड़ते हैं, स्वामी जी कभी बीमार पड़ते। वो डेनिस तो बहुत परेशान हुआ, उसने सेक्रेटरी को कहा कि मैं ये मान नहीं सकता हूँ। सेक्रेटरी बोला कि माने या न माने, उसने कहा फिर उन्होंने लिखा क्यों किताब में, तो सेक्रेटरी का उन्होंने आत्मा के लिए लिखा हो, आत्मा कभी न बीमार पड़ती है और न कभी मरती है। ये शरीर तो क्षणभंगुर है, ये तो मरेगा, लेकिन आत्मा बीमारी नहीं पड़ती। तो ओम का पाठ करो या ना करो, ओम का ना पाठ करो तो आत्मा बीमार पड़ जाएगी, और आत्मा अगर नहीं मरती तो ओम का जो पाठ नहीं करते उनकी मर जाएगी। तो आत्मा के संबंध में अगर ये लिखा गया तब तो लिखना बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि चाहे पाठ करो चाहे ना करो वो मरने वाली नहीं है, अगर नहीं मरने वाली है और वो बीमारी नहीं पड़ती तो उससे स्वस्थ रखने का कोई सवाल नहीं। लिखा तो ये शरीर के लिए ही गया है, लेकिन हमारी बुद्धि तथ्यों में सोचने वाली नहीं है। वो जो फैक्ट्स हैं जीवन के जो तथ्य हैं उनमें सोचने वाली नहीं, हम सोचते हैं कल्पनाओं में, और कल्पनाओं में सोचने के कारण ही इस देश में विज्ञान का साइंस का जन्म नहीं हो सका। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश में एक वैज्ञानिक बुद्धि का एक साइंटिफिक माइंड का जन्म नहीं होता तब तक इस देश के आगे में सूर्योदय भी नहीं हो सकता। आज हम विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञान की शिक्षा काफी नहीं है। वैज्ञानिक चित्त पैदा होना चाहिए, वैज्ञानिक चित्त न हो और अकेले विज्ञान की शिक्षा दी जाए तो टेक्नोलॉजी तो पैदा हो जाता है, साइंस जैसे पैदा नहीं होता। और वही हो रहा है, हमारे पास डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमएससी है, बीएससी है, लेकिन उनमें वैज्ञानिक कोई नहीं। वे केवल फोटो की तरह सीख के खड़े हो गए। मैं अभी कलकत्ते में एक डॉक्टर के घर में मेहमान था, वो डॉक्टर तो एफआरसी है, पश्चिम में शिक्षा भी है। सांझ को मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के वो मीटिंग में ले जाने को थे, तो उनकी लड़की को छींका गई। वो एफआरसी है, डॉक्टर ने उससे बोला एक दो मिनट रुके। मैंने उससे कहा पागल हो गए हो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो भली भांति जानते हो कि छींक कैसे आती है, और तुम्हारी लड़की के छींक के आने से मेरे रुक जाने का कोई तीन काल में संबंध नहीं। तुम डॉक्टर हो के ऐसी बात करते हो तो मुझे हैरानी में डालते हो। तुम पश्चिम से एफआरसी होके आए हो, तुमने उसकी शिक्षा पाई है, कलकत्ते में बड़े से बड़े फिजिशियन समझे जाते हैं, और छींक के संबंध में तुम एकदम ग्रामीण मूल का व्यवहार कर रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो? उस डॉक्टर ने कहा मैं भली भांति जानता हूँ कि छींक क्यों आती है, वो तो पश्चिम से, लेकिन दो मिनट रुक जाने में हर क्या है? ये टेक्नीशियन बोल रहा है, साइंटिस्ट नहीं बोल रहा। मैंने उनसे कहा हर्ज, तुम्हें हर्ज नहीं दिखाई पड़ता, हर्ज बहुत बड़ा है। अगर मैं दो मिनट तुम्हारे पास रखता हूं तो इस मुल्क में वैज्ञानिक बुद्धि कभी पैदा नहीं होती। हर्ज तो बहुत बड़ा है, हर्ज तो बहुत भारी। एक दूसरे नगर में एक इंजीनियर मित्र ने बड़ा मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया, क्योंकि बड़े इंजीनियर थे, खुद अपना मकान बनाया, तो उस नगर में उनका ऐसा मकान नहीं होगा। वो मुझे अपने मकान का उद्घाटन करने के लिए गए। मैं जब उनके मकान का फीता काटने लगा तो देखा कि मकान के सामने दरवाजे पर एक काली हंडी लटकी हुई, और हंडी के ऊपर बाल लटके हुए, और हंडी पर आदमी का चेहरा बना हुआ। मेरे शिक्षा ये क्या है? वो कहने लगे कि मकान को नजर न लग जाए। मकानों को नजरें लगती हुई इंजीनियरों के दिमागों में थी, तो टेक्नीशियन को पैदा हो गए, लेकिन वैज्ञानिक पैदा नहीं। वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं होती जब तक हम तथ्यों में सोचने की हिम्मत पैदा न करें। जब तक हम कल्पनाओं में खोए रहे तब तक विज्ञान पैदा नहीं होता। विज्ञान तो एक एक तथ्य को कसता है, देखता है, प्रयोग करता है, ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है, तर्क की कसौटी पर, प्रयोग की कसौटी पर, प्रयोगशाला में, और जब सब तरह से वो तथ्य सारी परीक्षा की अग्नि से गुजर के बाहर निकल आता है, तब स्वीकार करता है। लेकिन हमने ऐसी बातें स्वीकार कर रखी जो किन्हीं कसौटियों पर कभी नहीं रखी गई और किन्हीं अग्नि परीक्षाओं से कभी नहीं निकली, और उन सबके लंबे बोझ को मन पर बिठाए अगर हम बैठ गए तो भविष्य में भी डर है कि हम विज्ञान पैदा कर सकेंगे कि नहीं पैदा कर सकेंगे। और ध्यान रहे, अगर विज्ञान पैदा नहीं हुआ तो देश न तो समृद्ध हो सकता है, न देश स्वतंत्र हो सकता है, न देश शक्तिशाली हो सकता है, और न देश अंधविश्वासों के जाल और जंजाल से कभी मुक्त हो सकता है। विज्ञान की आपको हैरानी होगी अगर इस देश की पूरी कथा को उठा के देखा जाए तो ये आपको पता चलेगा कि इस देश के बार बार हार जाने का कारण न तो आपस की फूट थी, क्योंकि जितनी आपस की फूट इस देश में उतनी सारी दुनिया में सब जगह है, न कमजोरी थी, क्योंकि कमजोरी का कोई कारण नहीं है। ये देश इतनी बड़ी जनसंख्या का देश और दुश्मन कितनी ही ताकत लेके आया हो, इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने उसकी ताकत ज्यादा कभी भी नहीं होगी। लेकिन हार जाने का कारण ये था कि जो भी दुश्मन इस मुल्क पर आया वो हमसे विज्ञान में ज्यादा विकसित था, हम उसके विज्ञान में हमेशा विकसित थे। जब हिंदुस्तान में सिकंदर आया तो सिकंदर के सैनिक घोड़ों पर सवार थे और कौरव के सैनिक हाथियों पर सवार थे। हाथी अवैज्ञानिक है युद्ध के मैदान में, हाथी बरात में शादी विवाह में बहुत अच्छा है, युद्ध के मैदान पर एकदम ही अवैज्ञानिक। हाथी को लेकर युद्ध नहीं जीते जा सकते, घोड़ा ज्यादा तेज, कम जगह घेरने वाला, जल्दी से गति करने वाला, ज्यादा छलांग लगाने वाला, घोड़े पर लड़ने वाला सिकंदर और हाथी पर बैठे हुए गौरव के सैनिकों में जो टक्कर हुई, गौरव किसी सिकंदर से कमजोर नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का वो उपयोग कर रहा है वो अविकसित, वो पिछली हुई। जब बाबर हिंदुस्तान में आया तो बाबर के पास बहुत सैनिक नहीं थे, लेकिन बाबर के पास बारूद थी, विकसित बारूद थी, और हमारे सैनिकों के पास बारूद नहीं, फिर मात खाने नहीं पड़ी। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के पास हमसे कोई ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के पास विकसित तोपें थी और हमारे पास पुराने ढंग की बंदूकें। आज भी बड़ी भारत, हम सारे जगत में आज भी विज्ञान की दृष्टि से सबसे पीछे खड़े हैं। विज्ञान विकसित नहीं होता तो न तो देश समृद्ध होगा, न शक्तिशाली होगा, और विज्ञान को कौन विकसित नहीं होने दे रहा? विज्ञान को विकसित नहीं होने दे रहा है वो विकसित जो कल्पनाओं में सोचता है, शब्दों में नहीं। हमें हमारे अतीत की सारी कल्पनाओं को मिटा देना है, पहुंच डालना है, और अतीत के जो तथ्य हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं, वो हमारे पूर्ण हड्डी के हिस्से हो गए। हम वही हैं, हमारा पूरा अतीत बन गए, हम उसे अपने भीतर संजोल रहे, उसे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको दिन भर याद रखना पड़ता है कि आप अपने बाप को देखें, सुबह शाम में किसी तरह आपको दोहराना पड़ता है कि मैं अपने ही बाप का बेटा हूँ, और अगर आप दोहराते होंगे तो पास पड़ोस के लोगों को शक हो जाएगा कि बेटा अपने बाप का नहीं हो। जो अपने ही बाप का बेटा है, बात खत्म हो गई, इसे दोहराने की और याद रखने की और कसम खाने की जरूरत नहीं, इसकी तख्तियां लटकाने की और बड़े बड़े झालर बनाने की जरूरत नहीं कि मैं अपने ही बाप का बेटा हूँ, और भूल के अगर आपने बनाई तो लोगों को शक हो जाए। आप अपने बाप के पास बेटे हैं, आपका होना आपके बाप आपके भीतर प्रवेश, वे आपके भीतर मौजूद, उन्हें याद रखने की और दिलदार संगुल बचाने की कोई जरूरत नहीं, वे सहज ही आप में मौजूद हो गए। आपका सारा अतीत आप में मौजूद है, आप आएंगे कहां? इसलिए जब मैं ये कहता हूं अतीत को भूल जाओ तो मेरा कोई भी मतलब नहीं है कि उसे काट दो तलवार से, तुम अलग हो जाओ, अलग तो हो नहीं सकते, तो सारा प्राण जुड़ा हुआ है, लेकिन उसी का दिन रात रटन, उसी पर दिन रात चित्र का लगा रहना खतरनाक, और ये चित्र जिन मूल्यों पर लगा है वो अतीत के शब्द नहीं है, अतीत की कल्पना है, और अतीत पर हमने मालूम कितनी कल्पनाओं का जाल खोल दिया है। अब उसी को बैठे हुए बैठे सोच रहे हैं, उसी को सपने देख रहे हैं, फिर कौन भविष्य का निर्माण करे? और जो लोग कहते हैं कि अतीत प्रेरणा का स्रोत है, वे गलत कहते हैं। अतीत सिर्फ भूलों से बचने का उपाय हो सकता है, प्रेरणा का स्रोत नहीं। अतीत में जो भूलें हुई है वो फिर ना हो जाए, अतीत में जहां हम भटके हैं हम फिर न भटक जाए, इतना जानना काफी है। अतीत प्रेरणा का स्रोत नहीं है, प्रेरणा का स्रोत तो सदा भविष्य है, वे आदर्श हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। एक मित्र ने और पूछा है, उन्होंने पूछा है कि अतीत में कुछ स्वर्णिम क्षण हुए उनको तो याद रखना चाहिए, उन्हें याद रखने की इतना आग्रह हमारे मन में जो है वो ये बताता है कि अब हम शायद वैसे स्वर्णिम क्षण पैदा करने में असमर्थ हो गए। असल में अगर हम विकास मान हो तो हम रोज बीते कल से श्रेष्ठ दिन पैदा करेंगे, और बीता कल अपने आप भूलता चला जाए। बीते कल को याद तभी रखना पड़ता है जब हम आगे उसके श्रेष्ठ को पैदा करना बंद कर दें। अगर हम हर रोज नए को श्रेष्ठ को जन्म दे रहे हो तो अतीत में जो श्रेष्ठ था उसको याद रखना अनावश्यक हो जाता है। उसको याद रखना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि हमारी सृजन की, हमारे क्रिएशन की क्षमता क्षीण हो गई, अब हम कुछ नया पैदा नहीं कर सकते, इसलिए अतीत को याद रखते रहे। और फिर किन स्वर्णिम क्षणों की बात कर रहे हैं? कौन से स्वर्णिम क्षण हो गए? जो भी हो गया है उससे श्रेष्ठ हो सकता है, जो भी हो गया है उस पर रुक नहीं जाना है, उससे सृष्टि सर को जन्म देना, उसे अगर याद भी रखना है तो सिर्फ इसलिए कि उससे सृष्टि सर को जन्म देकर उसे बुलाया जा सके। उसे याद इसलिए नहीं रखना है कि उसे हम मन का केंद्र बना दें, प्रतिभा का केंद्र बना दें, उस पर अटक जाए और उससे सृष्टि सर का जन्म न हो। निश्चित ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5000 वर्षों में भारत में कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो हुआ वो उसके मुकाबले में कि जो हो सकता था ना कुछ। और अगर उस पर हम रुकते हैं तो जो हो सकता है वो नहीं हो सके। आप ध्यान दें थोड़ा सा, अमेरिका की कुल सभ्यता की उम्र 300 वर्ष है। 300 वर्ष जिस समाज की सभ्यता की उम्र है, वो समाज आज दुनिया में पहली दफ्तर सबसे ज्यादा समृद्ध समाज कैसे होंगे? और 300 वर्ष के बच्चे के सामने हम 10,000 वर्ष पुरानी संस्कृति के लोग आज भिक्षा का पात्र लिए हुए खड़े, शर्म भी मालूम नहीं पड़ता, कोई संकोच भी नहीं मालूम पड़ता, कोई सोचता भी नहीं कि 300 वर्ष जिनकी उम्र है सभ्यता की, उनके सामने 10,000 वर्ष पुरानी कौन भीख मांगे? ये मर जाने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। 10,000 वर्षों से तुम क्या कर रहे हो? 10,000 वर्षों में तुम गेहूं भी पैदा नहीं कर पाए अपने लाइफ, 10,000 वर्षों में तुम अकाल को रोक नहीं पाए, 10,000 वर्षों में तुम दवाएं नहीं बना पाए, 10,000 वर्षों में तुमने पृथ्वी पर क्या किया है कि 300 वर्ष की कौन के सामने तुम्हें भीख मांगने की खड़ा होना और हर चीज के लिए मोहताज होना। आजादी के बाद पिछले 20 वर्षों में अगर हमने किसी एक चीज में बहुत सफलता पाई है तो वो जागतिक रूप से भीख मांगने। हम इस वक्त यूनिवर्सल बैगर, जागतिक भिखारी। सारी दुनिया में भीख मांग रहे हैं और फिर भी नहीं सोचते कि ये भीख मांगने की स्थिति कैसे पैदा हो गई, ये आसमान से नहीं आ गई है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, काउंट केसरलिंग एक जर्मन विचारक भारत आया, वो भारत से वापस लौट, उसने किताब ली, उस किताब में भारत के संस्मरण लिखे। एक संस्मरण पर मैं एकदम ठहर गया और घुस गया, मुझे लगा कि कोई छापे खाने की भूल हो गई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया किताब भारत में नहीं छपी, किताब जर्मनी में छपी, तो छापे खाने की भूल तो हो नहीं सकती। छापे खाने की भूल तो इधर भारत में होती है, यहाँ तो हर किताब के ऊपर पहले दो पन्ने तीन पन्ने होते हैं भूल सुधार सिद्धि पत्र, और अगर गौर से उन तीन पत्रों को पढ़े तो उसमें भी भूले मिलेंगे। अब उनके लिए और अलग पत्र लगाना पड़े। किताब तो जर्मनी में छपी है इसलिए भूल नहीं हो सकती। फिर मैंने गौर से पढ़ा तो लगा कि मुझसे ही भूल हो रही। उसने एक वाक्य लिखा था जिसके कारण मुझे असुविधा मालूम हुई। उसने एक वाक्य लिखा था, इंडिया इज अ रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। मैंने समझा कि जरूर कहीं कोई भूल हो गई, क्योंकि अगर देश अमीर है तो गरीब लोग कैसे रहेंगे, और अगर गरीब लोग रहते हैं तो देश को अमीर कहने की क्या जरूरत। लेकिन फिर समझ में आया कि वो मजाक कर रहा है, वो ये कह रहा है कि देश को अमीर होने की पूरी संभावनाएं दिए हुए हैं, लेकिन रहने वाले मंदबुद्धि हैं, वो गरीब ही बनेंगे। अमरीका में भी 300 वर्ष पहले लोग रहते थे, हजारों वर्षों से लोग रहते थे। ये जो पश्चिम के यूरोप के लोग अमरीका जाके बसे, इनके पहले अमरीका में आदिवासी रहते थे हजारों साल, लेकिन वे हमेशा गरीब थे। देश यही था, जमीन यही थी, साधन यही थे, लेकिन जो रहने वाले थे अवैज्ञानिक बुद्धि के लोग थे। वे हजारों साल से अमरीका में जहां आज सोना उतर रही जमीन, वही वे भूखे मर रहे। ये दूसरे लोग कौन थे? इन्होंने वहां इतने इन्वेंट इतनी समृद्धि पैदा कर दी कि पृथ्वी पर इसके पहले कभी भी नहीं हुई। भारत भी गरीब है, भारत के रहने वालों की भूल चूक गलतियों के कारण भारत भी सोना उबल सकता है, भारत भी इतना संपन्न हो सकता है जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि भारत की बुद्धि विपन्नता का रास्ता खोजती है। भारत की बुद्धि वैज्ञानिक नहीं अवैज्ञानिक होने में रस लेती है। अगर भारत को वैज्ञानिक होने की बात समझाओ तो समझ में नहीं आए, उसके का उसके कहो चरखा काटो तकली चलाओ उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात, एकदम चरखा तकली काट के बैठ जाएगा पूरा मुल्क। लेकिन चरखा तकली काटने से कोई मुल्क संपन्न नहीं हो सकता। ये गरीब रहने के ढंग है, गरीब बने रहने की तरकीबें हैं। इन तरकीबों से इन अवैज्ञानिक व्यवस्थाओं से सभी देश की आत्मा जगमगा नहीं सकती, लेकिन हमारे सोचने का जो पैटर्न, जो हमारे सोचने का ढांचा है, वो हमें इन बातों की तरफ बड़ी जल्दी ले जाता है, ठीक दिशा में ले जाने में हमें बाधा देता है। इन दो तीन सूत्रों को ध्यान में ले लेना चाहिए। पहली बात, अतीत की कल्पनाओं में खोने से प्रेरणा नहीं मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी मनुष्य के वर्तमान को देखकर, और मनुष्य का भविष्य कैसा सुंदर बनाया जा सकता है, इस वर्तमान में कितना सौंदर्य कितनी संपन्नता कितनी शक्ति निकल सकती है उसको ध्यान में रखकर। अतीत के ढांचों को बार बार दोहराने से नहीं देश विकसित होगा, वो उनके बैग की तरह घूमने लगेगा इस चक्कर में। देश विकसित होगा नए नए प्रयोग करने से, नई हिम्मत दिखाने से, जो कभी नहीं हुआ उसे करने की चेष्टा, जो आदर्श कभी भी प्रयोग नहीं किए गए उन आदर्शों पर प्रयोग करने से। हो सकता है भूल चूक हो, लेकिन मेरा मानना है जो कौन भूल चूक करना बंद कर देती वो विकास करना भी बंद कर देती। भूल चूक करने की हिम्मत विकासशील मनुष्यता का लक्षण। भूल चूक करने का मतलब यह है कि हम अभी प्रयोग करते हैं, भूल चूक होगी सुधार लेंगे, लेकिन भूल चूक के डर से कुछ कोमे हैं जिसे हम प्रयोग ही नहीं करते। हम कहते हैं जो होता रहा है वही होने दो, कम से कम वो परिचित है, पहचाना हुआ है, नए में कहीं भूल ना हो जाए। लेकिन भूल से अगर इतने डरेंगे तब तो नया कभी पैदा नहीं हो सकता। नया पैदा होता है भूल करने की हिम्मत। एक बात जरूर निश्चित है कि एक ही भूल बार बार नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर बार अगर नई भूल की जा सके तो बड़ा सौभाग्य, क्योंकि हर बार नई भूल करने वाली चेतना रोज नए रास्तों को उपस्थित होती है, नए मार्गों को खोजती है और आगे बढ़ती है। लेकिन हम सुरक्षा प्रेमी हो गए, सुरक्षा इसी में है कि जिस रास्ते पर हमारे पिता चले थे और उनके पिता चले थे उसी पर हम चलते रहे। सुरक्षा इसी में है कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने दोहराया वही हम दोहराते रहे। सुरक्षा इसी में है कि नया कुछ भी मत करो क्योंकि नया करने से डर लगता है कि कहीं रास्ता ना बदल जाए। नया करने से डर लगता है क्योंकि नए पर जाने का मतलब ही यह है कि वहां बने बनाए रास्ते नहीं है, वहां रेडीमेड रास्ते नहीं है। नए का मतलब ही है वहां रास्ता भी बनाना पड़ेगा, पुराने के रास्ते बने हुए सब अतीत के मुर्दे उन रास्तों को चल चुके हैं, उनके पैरों ने उन रास्तों को बिल्कुल सख्त मजबूत बना दिया, अब उन्हीं पर चलते रहो। लेकिन बीच पर चलने वाले समाज अपने हाथ से सब तरह के दुर्गुण, सब तरह की दैन्यता और सब तरह के दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जाए, क्योंकि फिर जीवन एक बोझ हो जाता है। नए की खोज जहां बंद हुई वहां जीवन एक बोझ हो गया, वहां जीवन को खींचना है किसी तरह। इसीलिए भारत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ती, भारत के प्राणों में कोई आनंद नहीं दिखाई पड़ता, भारत के जीवन में कोई उत्फुल्लता नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि जिनके जीवन में दिखाई पड़ती है हम कहते हैं वो सारे के सारे लोग भौतिकवादी, हम बड़े गंभीर अज्ञातवादी लोग, हमें सीरियसनेस की एक भारी बीमारी पकड़ी हुई, हमें कोई इस देश का कोई साधु और सन्यासी हंसता हुआ नहीं मिले, अगर मिल जाए हंसता हुआ हमें शक होगा कि साधु नहीं, क्योंकि साधु को तो गुरु गंभीर होना चाहिए, उसे तो ऐसा होना चाहिए जैसे जीते जी मर गया हो, उसे तो ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर कोई जीवन का लक्षण न दिखाई पड़े, तभी हम कहेंगे कि इन ग्राहक को उपलब्ध हुआ है। के जीवन में अब सब समाप्त हो गया। मरे हुए आदमी को हम विरागी आदमी कहते हैं। जीवन की उत्पन्नता, जीवन का आनंद और जीवन की किरणें और जीवन के फूलों का हमारे मन में कोई आदर कोई सम्मान नहीं रहता। ये क्यों? इसका कारण है दूसरे को। ये जो इतनी सीरियसनेस की, इतनी गंभीर और इतनी उदासी की हवा छा गई है, उसका कारण यह है कि हमारे प्राण ने, इस मुल्क के प्राण ने एडवेंचर दुस्साहस को दिया है। और दुस्साहस एक ही है, एडवेंचर एक ही है, बनी हुई लीकों पर न चलना, नए रास्ते खोजना, नए मार्ग खोजना, नए प्रयोग करने, नए का जो आकर्षण है वही एडवेंचर है, वही अभियान है, वही दुस्साहस। लेकिन हम नए से हमने सारा संबंध तोड़ लिया। हम कहते हैं पुराने घेरे में घूमते रहे नहीं, परिभ्रमण पुराने घेरे में हम कर रहे हैं, जैसे हम मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वो मंदिरों में ही नहीं कर रहे हैं, हम जीवन के मंदिर में भी परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी गति सीधी रेखा में नहीं है, गोल चक्रों में, गोल चक्रों की गति उदास कर देगी, बोर्डम पैदा कर देगी, ऊप पैदा कर देगी, क्योंकि वही चक्कर, वही चक्कर, वही चक्कर। जीवन सब परिचित और परिचित में घूमता रहे तो घबराने वाला हो जाने वाला, ऊप पैदा हो जाएगी, ऊप पैदा हो गई है। ये ऊब हमारे सारे प्राणों पर छाई हुई दिखाई पड़ रही है। किसी भी आदमी की आत्मा को थोड़ा सा खोलो और वहां से ऊब बोलडम के सिवाय कुछ भी नहीं निकले, वहां से एकदम बेचैनी निकलेगी और एक आह निकलेगी कि जिंदगी बोझ, जिंदगी एक बर्डन, जिंदगी को किसी तरह खींच लेना। लेकिन जिंदगी एक आनंद नहीं है। नए की खोज से जीवन बनता है आनंद, नए से खोज से चुनौती पैदा होती है, चैलेंज पैदा होता है और प्राणों में सोई हुई शक्तियां जागती है। इसलिए जिस देश को जबान रहना हो, एक मित्र ने पूछा है कि आपने कल कहा कि समाज बुरा हो गया, इस समाज को जबान करने के लिए जीवन प्राप्त क्या है, कौन सी दवा है जिससे समाज जवान हो सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नए का आकर्षण, नए की चुनौती, नए के निर्माण की कामना, दुस्साहस भूल करने का, नए रास्तों पर जाने का, इस समाज को जवानी दे सकता है। जवानी का मतलब ही नए का आकर्षण, नए का मोह, पुराने का, पुराने से बचने का, पुराने को हटाने का। एक यात्री चाकविले 1900 में अमरीका गया, वो जाकर उसने अमरीका में देखा तो हैरान रह गए। वो यूरोप से गया था, अमरीका को देख के वो दंग रह गया। अमरीका तो एकदम नया हो रहा, सब नया हो रहा, मकान नए बन रहे थे, सड़कें नहीं हो रही थी, कारखाने नए खुल रहे थे। उसने एक जहाज बनाने वाले कारखाने को गौर से निरीक्षण किया। उसने उस जहाज बनाने वाले कारखाने के मालिक को कहा कि तुम जो जहाज बना रहे हो, ये जहाज 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हम यूरोप में जो जहाज बनाते हैं, विशेषकर जर्मनी में, वो 100 साल चल सकता है, मजबूत बनाते हैं। तुम्हारे पास हमसे अच्छी मशीनें हैं, हमसे ज्यादा कुशलकारी है, हमसे ज्यादा अच्छा लोहा है, फिर तुम इतना कमजोर जहाज क्यों बना रहे हो जो 10 साल चले। उस मालिक ने कहा, वहां से शायद आपको पता नहीं, 10 साल भी कौन चलने देगा इसको, 10 साल में हम और अच्छे जहाज बना लेंगे। 100 साल का तो सवाल ही नहीं है, 10 साल में हम और अच्छे जहाज बना लेंगे, इसको अलग फेंक देंगे। 100 साल चलाएगा कौन, 10 साल तक हम रुकेंगे थोड़ी, 10 साल तक हम और नए जहाज बना लेंगे। साफ विले ने लौट के लिखा कि मैं एक नए मुल्क को पैदा होते देख कर आया हूँ, एक जवान मुल्क को, जो ये सोचता है कि 10 साल इतना लंबा वक्त है कि एक ही जहाज में 10 साल चलने को राजी कौन होगा। हम 10 साल में नए जहाज बना लेंगे, इसको उठाकर फेंक देंगे। आज अमरीका के बाजार में, जैसा हम अपने बाजार में पूछते हैं कि चीज कितनी देर टिकेगी, टिकाऊपन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, अमरीका में कोई नहीं पूछता है ये चीज टिकेगी कितनी देर, स्टेबिलिटी के लिए कोई पूछते ही नहीं। एक नया शब्द अमरीका के बाजार में सुनाई पड़ता है, वो है एक्सटेंजिबिलिटी, ये चीज बदली कितनी देर में जा सकती है। एक आदमी कॉन्टेनर खरीद रहा है, वो ये पूछता है कि अगर मैं 2 महीने बाद इसको बदल के नया कॉन्टेनर लेना चाहूँ तो कितने पैसे में आदम बदल हो जाए, एक्सचेंजेबिलिटी क्या है इसकी। कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं पूछता, क्योंकि 2 महीने में नया कॉन्टेनर बन जाने वाला है, पुराने को रखेगा कौन, हर 6 महीने में कार का नया मॉडल आ जाएगा, पुरानी कार को रखेगा कौन। जीवन रोज नए की तलाश में, रोज नए के निर्माण में इतना आक्रोश संलग्न है, इसलिए जीवन में एक उत्पन्नता है, जीवन में एक आनंद, जीवन में एक गर्व। परमात्मा भी अगर कहीं है तो रोज नए का निर्माण करता है, पुराने को रोज मिटाता है। इसलिए अब तक परमात्मा उग नहीं गया, नहीं तो कब कब का उसने आत्महत्या कर लियो। अभी तक घबरा गया होता अगर रामचंद्र जी कोई हर साल पैदा करता, अभी तक बहुत घबराहट हो गई होती और राम जमीन होती रहती जमीन पर और सीता चोरी जाती रहती और वापस छीन जाती रहती, तो भगवान ने आत्महत्या कर लियो। भगवान राम को एक बार पैदा करता फिर दोबारा नाम ही नहीं देता हूं, एक बार महावीर को पैदा करता फिर दोबारा उस तरह का आदमी पैदा नहीं करता। भगवान एक बार जिसे पैदा करता दोबारा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता। एक एक आदमी नया और अनूठा, सब नया और अनूठा। भगवान दुनिया में सबसे बड़ा एडवेंचर, और इसलिए भगवान दुनिया में सबसे ज्यादा जवान है, भगवान कभी बूढ़ा नहीं होता। भगवान की बूढ़े होने की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान रोज नए के लिए आते हैं, पुराने को दोहराता ही नहीं। जो एक बार हो गया वो फेंक दिया गया कबाड़खाने में, नए सृजन के जगत में रोज नया हो गया। कभी आपने ये सोचा, भगवान बहुत बेरहम है पुराने को मिटाने, बूढ़ों को विदा कर देता है, छोटे बच्चों को जन्म देता है। अगर हमसे पूछे वो भारतीयों से तो हम कहेंगे क्या पागलपन, जब बार बार आदमी पैदा करना है तो बूढ़ों को जिंदा रखो, बच्चों को पैदा करने की क्या जरूरत, बने बनाए को मिटाते हो, गैर बने को बनाते हो, बना बनाया अच्छा था भला था पहचाना हुआ था, चोरी नहीं करता था, बिल नहीं पीता था, चाय नहीं पीता था, ये बच्चा खतरनाक पता नहीं क्या करे, ये भटक सकता है। वो जो हमारा बूढ़ा था वो तो निश्चित था, वो तो पहचाना जाने वाले रास्ते पर चलता था, 70 साल तक हमने जांच परख कर ली थी, उसको बचाओ, उसको तो बचाते नहीं, उसको तो विदा करते हो और इस छोटे बच्चे को पैदा करते हो जो हिस्सी हो जाए, डिजिटल हो जाए, डिजिटल हो जाए, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। खतरा क्यों बोल लेते हो, परिचित जाने माने लोगों को बचाओ, अनजानी आत्माओं को क्यों भेजते हो जगत। लेकिन भगवान नहीं सुनते, वो बूढ़ों को कहता है कि विदा हो जाओ, रास्ता खाली करो, नया आ रहा। वो पुराने परिचित पत्तों को गिरा देता, नए कमजोर छोड़ना होगा। प्रति पल ये कार्य चल रहा है सृजन, इसीलिए नया है, इसीलिए ऊब वहां पैदा नहीं हो गई होगी। लेकिन हमने भारत में उल्टी प्रक्रिया पकड़ी, हम भगवान से उल्टे चल रहे हैं, हालांकि हम भगवान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन हम भगवान से उल्टे चलते हैं। हम पुराने के आग्रही हैं और भगवान नए का, हम पीछे की तरफ देखते हैं, भगवान आगे की तरफ, हम बूढ़े को पकड़ते हैं, भगवान बच्चे को, हम कहते हैं सूखे पत्तों को संभाल कर रखो और भगवान सूखे पत्तों को हवाओं में उड़ा देते और नए कौपनों को जलते हैं। जीवन की सृजन की जो प्रक्रिया है वो नए का अवतरण और हम पुराने का पुनरुक्ति पर ठहरे हुए। वो जो मैं कल आपको कहा हूं वो इसलिए नहीं कि अतीत से मेरा कोई विरोध, इसलिए भी नहीं कि मैं कोई अतीत का दुश्मन, इसलिए भी नहीं कि मैं चाहता हूं कि अतीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, सारी घड़े काट दीजिए, नहीं। वो इसलिए कि मैं भविष्य का प्रेमी हूं और मैं मानता हूं कि अतीत ही वर्तमान से गुजर के भविष्य हो रहा है, प्रतिपल सारा अतीत हम में समाहित और हम प्रतिपल भविष्य में जा रहे हैं, और अगर हम भविष्य में जाना बंद करते हैं तो हम अतीत की जो यात्रा चल रही है उसमें बाधा डालते हैं। वो जो गंगा गंगोत्री से निकलती है वही गंगा तो जाके गिरती है सागर में, वो जो अतीत पीछे छूट गया गंगोत्री में वो जो गंगा निकली है गंगोत्री से वही तो भागती हुई जाती है सागर तक, लेकिन गंगा कहे कि मैं तो गंगोत्री की तरफ ही आंखें टिकाए रखी रहूंगी, मैं गंगोत्री को कैसे भूलू, तो फिर सागर नहीं आएगा। गंगा गंगोत्री पर ही ठहर जाए और ठहरी हुई गंगा गंदगी की गंगा हो जाए। तो पहली गंगा है तो जीवन की स्वच्छता की गंगा, जहां भी ठहराव है वहां गंदगी, जहां भी ठहराव है वहां तनाव, जहां भी ठहराव है वहां जीवन मर जाता है और लाशें खींची होती है। ठहराव के विरोध में कह रहा हूं और गति के पक्ष में कह रहा हूं। अतीत के विरोध में इसलिए कह रहा हूं कि अतीत की पकड़ हमसे छूट जाए, अतीत का मैं विरोधी नहीं हूं, हमारी जो पकड़ है अतीत पर, हमारी जो क्लिंगिंग है वो छूट जाए और मन मुक्त हो जाए भविष्य की तरफ देखने में और नए को स्वीकार करने में और अंगीकार करने में। ये जो नए की यात्रा शुरू हो सके, तो भारत के पास कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, इसकी गंगा अगर एक बार बह जाए तो शायद जगत में कोई देश हमारे साथ खड़े होने में असमर्थ हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, अभिशाप भी सौभाग्य बन जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि एक किसान अपने खेत में बीज नहीं डालते, पड़ोस के किसान अपने खेत में बीज डालते हैं, उनकी फसलें हर साल आती हैं और एक किसान 10-20 साल तक अपनी जमीन को बंजर छोड़ देता है, फिर अचानक 20 साल बाद वो बीज डालते, तो फिर पड़ोस के खेत उस बंजर खेत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि 20 साल में बहुत ऊर्जा बहुत शक्ति संग्रहित हो जाती है। फिर 20 साल बाद जो फसल आएगी वो बात ही और होगी, उस फसल का मुकाबला दूसरे खेत नहीं कर सकता। भारत का मस्तिष्क, भारत की जूनियर, भारत की जो प्रतिभा है वो कोई हजारों साल से बंजर पड़ी हुई है, हमने उस पर कुछ बीस दुनिया से नहीं किया है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य बन सकता है अगर हम आज भविष्य के बीज बोना शुरू करें। तो कोई नहीं कह सकता कि इतने दिनों तक जो प्रतिभा अवरुद्ध पड़ी हो वो अगर मुक्त हो जाए तो शायद पृथ्वी पर उसके समक्ष खड़े होने में किसी की सामर्थ्य भी न हो, शायद दूसरे खेत जो पैदावार करते रहे बीच से पड़ जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये आसमान से नहीं हो जाए, ये अपने आप नहीं हो जाए, इसमें हमें सहभागी होना पड़ेगा। एक मित्र ने पूछा है कि जो हो रहा है वो तो अपने आप हो रहा है, हमें कुछ करने की क्या जरूरत। बात के बाद यूज पता है इसकी भाषा में सोचते हैं जो हो रहा है वो हो रहा है, हमें करने की क्या जरूरत। जरूर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ होता रहेगा, होना नहीं रुक जाएगा, लेकिन वो होना कभी भी वो नहीं होगा जो होना चाहिए। वो होना सिर्फ इतिहास का अनिश्चित अनिर्णय अनिर्देश प्रवाह होगा और करोड़ों घटना मिलकर जो कर देंगी वो होता रहेगा, लेकिन वो कभी स्वर्ग बनाने वाला नहीं होगा, उससे नर्क भी निर्मित हो सकता है। वो ऐसा ही होगा जैसे इंदौर के रास्तों पर हम आज कहते हैं कि 24 घंटे के लिए सब स्वतंत्रता है, अब कोई निर्देशन नहीं, अब कोई चौरस्ते पर पुलिस वाला नहीं होगा, अब बाएं दाएं चलने के कोई नियम नहीं होंगे, अब जिसको जहां जाना हो और जिस तरह जाना हो वो 24 घंटे जा सकता है, तो भी लोग जाएंगे, तो भी कुछ लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पागलपन पैदा हो जाएगा रास्तों पर और जो दुर्घटनाएं हो जाएंगी, पहुंचेंगे कम लोग, जहां निकले थे पहुंचने को वहां तो मुश्किल से पहुंच पाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे, कुछ तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, और स्वर्ग तो हम केवल औपचारिक रूप से कहते हैं, अधिक पहुंचते तो नरक ही होंगे, वो सारी दौड़ धूप हो जाएगी। ठीक अभी अनिर्णय जो हम चल रहे हैं तो घटनाएं घट रही है, लेकिन वे घटनाएं हमारे हाथ से नहीं घट रही, हम उनसे सुरक्षा नहीं बन पाते। एक वक्त आ गया है टेक्नोलॉजी के विकास ने, विज्ञान के विकास ने आदमी को सुरक्षा होने की क्षमता दे दी, अब आदमी को अंधे प्रवाह में बहने की कोई जरूरत नहीं, अब हम निर्णय कर सकते हैं, हम निश्चय कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बच्चे पैदा कर रहे हैं और बच्चे तो पैदा होते ही रहे सदा से, और कभी ये नहीं सोचा गया कि बच्चों को रोकना या पैदा करना आदमी के हाथ में। भारत में अब भी ऐसे सोचा जा रहा है कि बच्चे तो भगवान के हाथ में है, वो जिनको पैदा कर रहा है कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, जो आएंगे वो आएंगे। और बच्चे आते जा रहे हैं और हम खड़े हुए देख रहे हैं और बैंड बाजा भी बजा रहे हैं और बताते भी बांट रहे हैं और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी मौत का इंतजाम कर रहे हैं, पूरा मुल्क मरने की तैयारी कर रहा है। और अगर कहो तो भाग्य की बात है, हमारे पास ये भाग्य की बात अब नहीं है, ये भाग्य की बात कल तक थी, क्योंकि आदमी के पास ज्ञान कम था। आदमी के पास जितना ज्ञान कम होगा भाग्य उतना ज्यादा होगा, आदमी के पास ज्ञान जितना बढ़ेगा भाग्य उतना कम होता चला जाएगा। आदमी के पास जिस दिन अधिकतम ज्ञान होगा उस दिन न्यूनतम भाग्य रह जाएगा। भाग्य का मतलब है अज्ञान, जो हम नहीं जानते उससे हमारा बस नहीं, लेकिन जो हम जान लेते हैं उससे हमारा बस हो जाता है। आज हम रोक सकते हैं, आज हम तय कर सकते हैं कितने बच्चे इस मुल्क में पैदा हों, आज हम तय कर सकते हैं कि कैसे बच्चे पैदा हों, आज हम तय कर सकते हैं कितनी उम्र हो, आज हम तय कर सकते हैं कि जो लोग रहें वो सुख से रहें कि दुख से रहें। आज हमें अंधे भाग पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारी जो समस्या है सोचने की वो यही है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हम समाज जीवन की तरह धक्के खाते हुए जहाज के रास्ते पर चलेंगे तो चलना तो हो जाएगा, चलना होता रहा है, लेकिन वो चलना सुखद नहीं हो सकता, सौभाग्य को नहीं हो। मैंने सुना है कि एक बार एक देश में ज्योतिषियों ने खबर की कि 7 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, उसने राह से चलते हुए लोगों से सुना कि ज्योतिषियों ने कहा है कि अब 7 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। उस किसान ने सोचा जब 7 वर्ष तक वर्षा ही नहीं होगी तो मैं फिजूल मेहनत क्यों करूं। उसने अपने सब साफ सामान को साफ सुथरा करके कोठियों में बांध के झोंपड़े के भीतर रख दिया। 7 दिन तक अपनी खाट पर अंदर बैठा रहा, लेकिन 7 दिन में सारी हड्डी पसली दुखने लगी। सदा काम करने वाला आदमी और 7 दिन में इतना घबरा गया, ऊब गया, सोचने का 7 साल कैसे जीतेंगे तो बहुत मुश्किल हो गई। 7वें दिन उसे ख्याल आया कि 7 साल में बच भी सकूंगा, ये भी संदिग्ध हो गया, क्योंकि ऐसा 7 साल बैठे बैठे मर जाऊंगा तो बैठा रहता मर ही जाता है, जीवन से चलने का नाम। फिर उसने सोचा और अगर किसी तरह बच भी गया तो 7 साल में खेती बाड़ी करना भूल जाऊंगा, ये हाथ पैर जवाब दे देंगे, ये मसले खत्म हो जाएंगे, ये ताकत खो जाएगी, फिर कौन खेती बाड़ी करेगा। उसने कहीं तो बड़ा मुश्किल मालूम होता है, उचित तो यही है कि मैं अपनी खेती बाड़ी का काम शुरू कर दूं, जब वर्षा होती होगी कम से कम काम तो जारी रहेगा, कम से कम अपनी काम करने की ताकत तो जिंदा रहेगी। उसने अपना सामान फिर निकाल लिया, वो जाके फिर खेत में खोदबीन में लग गया, एक छोटी सी बदली उसके ऊपर से निकल चुकी। उस बदली ने नीचे देखा, सारे किसान तो जा चुके हैं अपने घरों को, एक पागल किसान खेत में काम करता है। सोचा उस बदली ने कि मालूम होता है ज्योतिषियों की खबर से नहीं मिली। उस बदली ने नीचे झुक कर कहा, अरे पागल, अरे ना समझ, तुझे पता नहीं कि ज्योतिषियों ने कहा 7 साल तक वर्षा नहीं होगी। उस किसान ने कहा, सब पता है, 7 दिन तक उनकी बात मान के मैं मुश्किल में भी मर गया, मर जाऊंगा 7 साल में, और नहीं भी मरा तो खेती बाड़ी करना भूल जाऊंगा, देवी तू अपने रास्ते पर जा, जब होगी वर्षा होगी हम अपना काम तो जारी रखें। बदली ने सोचा कि किसान कहता तो ठीक है 7 साल में, मैं भी कहीं अगर पानी बरसाना भूल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अभ्यास छूट गया और 7 साल तक पानी नहीं गिराया तो फिर पानी गिरेगा भी कि नहीं गिरेगा। उस बदली ने कहा, छोड़ो ज्योतिषियों को, अपना काम जारी रखो। उस बदली ने वर्षा कर दी उसके, ये तो कहानी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ज्योतिषियों की मान के बहुत दिन से बैठा हुआ है, भाग्यवादियों की मान के बहुत दिन से बैठा हुआ है। वो जो होगा भाग्य में होगा, उससे भाग्य में जो होगा वो नहीं होगा वो सच है या झूठ ये तो दूसरी बात है, लेकिन बैठे बैठे करने की क्षमता हमने खो दी, बैठे बैठे हमारे प्राणों में जो ताकत जो ऊर्जा जो अभ्यास से पैदा होती है वो सब विलीन हो गई। हम बैठे बैठे मुर्दा हो गए, बैठे बैठे ममीज हो गए, बैठे बैठे हालत ये हो गई जैसे किसी ने लाश को इंतजाम करके पलस्तर लगा के मसाला लगा के रख दिया हो, बस सांस लेते हैं और सब सो गए। भाग्य को मानने का परिणाम ये होने ही वाला है। भाग्य को नहीं, स्वयं को मानना जरूरी है, और स्वयं से ही भाग्य निर्मित होता है, और जहां निर्मित नहीं होता उसका अर्थ है कि वहां हमारा अज्ञान है, तो ज्ञान की चेष्टा जारी रहनी चाहिए कि वहां भी ज्ञान पैदा हो। ये मैं नहीं कहूंगा आपसे जो होने वाला है वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं, जो अब तक हुआ है वो भी आपके द्वारा हुआ है, चाहे आप जानते हो चाहे आप न जानते हो, और जो होगा वो भी आपके द्वारा होगा चाहे आप जाने और चाहे आप न जाने। लेकिन अगर न जाने हुए किया तो वो अनिर्णित होगा, अनिर्दिष्ट होगा, भटका हुआ होगा, अराजक होगा, और अगर जानते हुए किया तो वो सुव्यवस्थित होगा, वो निर्देशपूर्वक होगा, वो वही होगा जो हम चाहते हैं कि होना चाहिए, वो वही होगा जो हजारों हजारों साल से मनुष्य की आत्मा में कामना है कि हो, वो सपना पूरा हो सकता है। अंतिम बात, एक मित्र ने पूछा है कि क्या हम विश्वास करना छोड़ दें महापुरुषों पर, ऋषियों पर, मुनियों पर, शास्त्रों पर। मैं ये कहता हूं कि विश्वास सिर्फ एक मूल्यवान है, वो अपने पर विश्वास, बाकी कोई विश्वास मूल्यवान नहीं है। और ध्यान रहे, जो अपने पर विश्वास नहीं करता वही किसी दूसरे पर विश्वास करने की खोज में निकलता है। दूसरे पर विश्वास, अपने पर अविश्वास, अपने पर अविश्वास जो है वही दूसरे पर विश्वास बनता है। दूसरे पर विश्वास आत्म अविश्वास के कारण है, और जो अपने पर ही विश्वास नहीं कर पाता उसका दूसरे पर किए विश्वास का कितना मूल्य, कितना अर्थ। ऋषि मुनियों को खोज रहे हो ताकि अपने से बच सको, किसी दूसरे के पैर पकड़ रहे हैं ताकि अपने से बच जाए, किसी दूसरे का सहारा पकड़ रहे हैं ताकि अपनी ताकत का तो कोई भरोसा नहीं है, किसी और की ताकत से चल जाएगा। लेकिन दुनिया में अपने ही पैरों से चलना पड़ता है, अपनी ही आंखों से देखना पड़ता, अपने ही प्राणों से जीना पड़ता, स्वयं ही जीना पड़ता, स्वयं ही मरना पड़ता। न कोई ऋषि आपके लिए जी सकते हैं, न कोई ऋषि आपके लिए मर सकते हैं, न कोई ऋषि आपके लिए श्वास ले सकते। आपकी आत्मा को आपको ही जगाना है, और ये तभी संभव होगा जब विश्वास सब तरफ से हट जाए और एक एक बिंदु पर आ जाए, वो जो मैं स्वयं हूं। आपके विश्वास के अतिरिक्त धार्मिक आदमी का और कोई लक्षण नहीं। बुद्धिमान आदमी अपने पर विश्वास करता है, निर्बुद्धि दूसरे पर विश्वास करता है। और ध्यान रहे, जो जितना दूसरे पर विश्वास करता है उतना ही बुद्धिहीन होता चला जाता है, क्योंकि अपनी बुद्धि को जगने का कोई कारण नहीं रहता। अपनी बुद्धि को जगाना हो तो सब तरफ से अपने विश्वास को खींच लो और एक एक बिंदु पर केंद्रित कर दो, वो जो मैं हूं। इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना विचार, इतनी शक्ति, जन शक्ति है कि जिन ऋषि मुनियों के चरणों में आप हाथ जोड़े खड़े थे, वैसे ही ऋषि मुनि आपके अपने ही भीतर पैदा हो। वो उनके भीतर कैसे पैदा हो गए? सारे ऋषि मुनि हमारे जैसे लोग थे, हमारी जैसी हड्डी मांस मज्जा से बने हुए, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण और क्राइस्ट हमसे भिन्न नहीं है, हम ही है। लेकिन हम सोए हुए और वो जादू में उससे ज्यादा कोई भेद नहीं, और हम भी जाग सकते हैं। लेकिन पूछे कोई महावीर किस पे विश्वास करते हैं, कोई पूछे कि जीसस क्राइस्ट किस पे विश्वास करते हैं, कोई पूछे कि मोहम्मद किस पे विश्वास करते हैं, कोई पूछे कि कृष्ण का विश्वास किस पर है, ये बड़े अद्भुत बात है। इन सबका विश्वास स्वयं पर है और हम सबका विश्वास इन पर, ये सब अपने पर विश्वास करते हैं। वो जो भीतर बैठी हुई चेतना है उस पर ही इनकी श्रद्धा और आस्था है, और हमारी अपने को छोड़कर और कहीं भी हो सकती है। ध्यान रहे, जो श्रद्धा अपने से बाहर जाती है, वो श्रद्धा अश्रद्धा को भी छिपाने का उपाय है। ध्यान रहे, जो विश्वास अपने पर ही नहीं है वो विश्वास किसी पर भी कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ झूठ है, वो सिर्फ एक असत्य झूठा पर्दा है जिसकी आड़ में हम अपनी कमी को छिपाए चले जाते हैं। आत्मश्रद्धा के लिए मेरा हाथ है। इस संबंध में कुछ और प्रश्न रह गए हैं, वो कल सुबह हम बात करेंगे। आज सांझ दूसरे सूत्र पर बात करूंगा, अब कल सांझ तीसरे सूत्र पर मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे अनुग्रहित हूँ और अंत में सबसे पिता की परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।